τραγούδι θα σας πω απάνω στο κεράσι να ζήσει νύφη κι ο γαμπρός να ζήσει να γεράσει. Ασπαναϊδούν τα μάτια μου, ασπαναϊδούν τα μάτια μου, πως θα περνάει η αγάπη μου. Ποιος θα μείνει βραλού, μείνει βραλού κι αγάπησε. Μην βρελού κι αγάπησε και εμένα με παρατήσε. Ποιος το είπε ο ήλιος να μπορεί να μη βγει. Και να είναι καημό μου μαζί με τον κρίκο να είναι. Ποιος το είπε ο ήλιος να μπορεί να μη βγει. Το άστρι να μην ξημερωθεί. Ποιος το είπε, ποιος το είπε, περδίκου, ουλά μου. Ποιος το είπε, περδίκου, ουλά μου, που να καεί καρδούλα του. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή Τσάρκα στα νησιά, που και σήμερα μετονομάζεται σε Τσάρκα στην παράδοση. Στο ραδιόφωνο του Top Melody 104,9 και μέσα από τη συχνότητα του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Ιωσήφ Πέρος. Είναι περίεργο ότι έγινε και αυτή η εκπομπή. Εντάσσεται σε μια σειρά κύκλων όπου σαν θεματική τους ενότητα έχουν τη διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της παράδοσης. Την προσέγγιση την αλωτινή. Όπως έχετε δει τόσο καιρό που με ακούτε και τόσο καιρό που μου υπομένετε, προσπαθούμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα το ταξίδι μας δεν θα είναι σε κάποιο νησί. Σήμερα το ταξίδι μας θα φύγουμε από τον Αθηνιό, θα φύγουμε από το λιμάνι της Σαντορίνης και θα ανέβουμε προς τα πάνω, θα ανέβουμε προς την Αθήνα και θα κάνουμε μια βόλτα διαφορετική. Ο σημερινός καλεσμένος, ο σημερινός επίσημος προσκεκλημένος της εκπομπής του ραδιοφώνου και εν γέννη της Σαντορίνης, είναι ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά τον έχω εντάξει στην κατηγορία των ανθρώπων όπου προσπαθούν και βλέπουν διαφορετικά την παράδοση μέσα από το δικό τους το μετερίζει, μέσα από τη δική τους τη φιλοσοφία ζωής. Θα μου πείτε ίσως για ποιο λόγο να κάνουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Υπάρχει ο βασικότερος λόγος που λέγεται το πώς βλέπουν κάποιοι άνθρωποι της παράδοσης και αυτό που λέμε παράδοση, αυτό που λέμε παραδοσιακούς χορούς, αυτό που λέμε παράδοση, ήθη και έθιμα, αυτό που λέμε λαογραφία στην πράξη και το πώς το μετουσιώνουν σε έρευνα, πώς το μετουσιώνουν σε δουλειά, πώς το μετουσιώνουν σε αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουν και πώς το μετουσιώνουν σε μια πράξη εντελώς διαφορετική. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Αττική. Και ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που θα πρέπει να εντάξουμε και αυτή την εκπομπή σε αυτό που λέγεται Τσάρκα στην παράδοση. Ίσως από τα τραγούδια που ακουστούν αργότερα μπορεί να μην σηκωθείτε καθόλου να χορέψετε. Αλλά αυτό για μένα ναι, αυτή τη φορά είναι δευτερεύουσα σημασίας. Αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι από αυτόν τον άνθρωπο, σίγουρα θα είναι από τον σημερινό μας καλεσμένο, σίγουρα θα είναι αυτή η έννοια της γενικευμένης έρευνας πάνω στην παράδοση. Και επίτηδες, ο σημερινός καλεσμένος θα μας εντάξει ένα νέο κύκλο εκπομπών παράλληλο με όλους τους προηγούμενους, όπου θα προσπαθήσουμε να δούμε όχι μόνο το τι σημαίνει παραδοσιακή χορή και τραγούδια των νησιών, όχι μόνο το τι σημαίνει χορεύω καλά, χορεύω με μεράκι, χορεύω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι μόνο το τι σημαίνει αγάπη για το βιολί, για το λαούτο, για το κλαρίνο, για τη τσαμπούνα. Έχω την μεγάλη χαρά και θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στον ενικό με τον συγκεκριμένο καλεσμένο, να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο που θα του προσδιάσω τις εξής ιδιότητες. Δυστυχώς για κάποιους, παλιός δάσκαλος χορού. Το βασικότερο όμως όλων, ιστορικός ερευνητής, ερευνητής της τοπικής λαογραφίας της Αθήνας και όχι μόνο, ένας άνθρωπος που έχει προσπαθήσει και το έχει καταφέρει να δείξει μέσα από διάφορους τρόπους αυτό το κομμάτι το άγνωστο που λέγεται αθηναϊκή παράδοση, αυτό το κομμάτι το άγνωστο που λέγεται αλήθεια, πώς λέγεται Πάνο Πέστρωμα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε Ιωσήφ, καλημέρα στους ακροατές σας. Σε υπέρ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις για να και είμαι σήμερα στην εκπομπή σου. Πρώτη φορά σε ραδιόφωνο και όπως είναι λογικό και με λίγο τρακ. Η Αττική, η Αθήνα, ο Ασπρόπυργος, το θριάσιο πεδίο είναι από τις περιοχές που δυστυχώς πλέον είναι υποβαθμισμένες και πρέπει κάποια στιγμή εκτός από την ιστορία της Αθήνας και ειδικά σαν νεότερο χωριό, σαν νεότερη πόλη, να ακουστούν και αλήθειες, να ακουστούν ήθη και έθιμα. Να ακουστεί τελικά ότι η Δυτική Αττική, από όπου κατάγομαι, από τον Ασπρόπυργο, το θριάσιο πεδίο δεν έχει μόνο μόλυνση, αλλά έχει και παράδοση. Αυτό θα είναι μια καλή έναρξη για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα. Να ξέρετε ένα πράγμα και το έχω πει πολλές φορές και τώρα με την συνέντευξη με τον Πάνο και με τους ανθρώπους που θα ακολουθήσουν σε επόμενες συνεντεύξεις θα γίνει καλύτερα κατανοητό ότι όταν θέλουμε να δούμε τι σημαίνει, ας πούμε για παράδειγμα στα νησιά χορεύουμε τον μπάλο της Νάξου και χορεύουμε και τον μπάλο της Πάρου, θα πρέπει να δούμε γύρω από τον μπάλο τι σημαίνει ιστορία του μπάλου, τι σημαίνει Νάξος, τι σημαίνει Πάρος. Αυτή τη φορά, αφού έχουμε έρθει στη Δυτική Αθήνα, θα στην Δυτική Αττική θα δείτε κάτι διαφορετικό. Αυτό που είπε ο Πάνος, ότι το θριάσιο πεδίο δεν είναι μόνο πεδίο μόλυνσης αλλά και πεδίο πολιτισμού, θα προσπαθήσω και θα προσπαθήσουμε να σας το μεταφέρουμε στην πράξη. Ο Πάνος έχει κάνει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή δουλειά. Είναι άγνωστος στους περισσότερους και ίσως κάποιοι αναρωτηθούν από πού και ως πού τον ξεχώνιασες και από πού και ως πού τον βρήκες. Να σας πω κάτι και το ξέρετε πολύ καλά. Όσους έχω φέρει στην εκπομπή έχω κατηγορηθεί για αυτό το λόγο. Δεν με νοιάζει αν μπορέσουμε και καταφέρουμε και μέσα από τον Πάνο και βγει κάτι διαφορετικό, βγει κάτι τόσο ιδιαίτερο για αυτό που λέγεται παράδοση, τότε σίγουρα θα έχουμε πετύχει σαν εκπομπή, σαν ομάδα. Πάνο, θα σε ρωτήσω το εξής. Γιατί παράδοση? Πώς εννοείς τη λέξη παράδοση? Τα πάντα. Υπάρχει παράδοση για τη σημερινή εποχή? Εσύ θα μου πεις. Παράδοση κατά την άποψή μου σημερινή εποχή δεν υπάρχει. Γιατί πλέον έχουμε μπει σε έναν κορεσμό. Είναι πλέον κατά μεγάλο ποσοστό θα έλεγα μουσιακά και απλώς προσπαθούμε να περάσουμε στις επόμενες γενιές να καταλάβουν το τι γινόταν παλιά. Πλέον στους γάμους δεν ισούν τα έθιμα. Πλέον σε αραβώνες και κοινωνικές εκδηλώσεις δεν ισχύουν τα έθιμα. Φυσικά εδώ στον Ασπρόπυργο κάποια έχουν μείνει. Ας πούμε όταν γίνεται κάποιος αραβώνας, κάποιος γάμος, ειδικά στους αραβώνες, για κάποιες ημέρες κάνουν λουκουμάδες και πάνε για να χαιρετήσουν οι μεν τους δε. Αλλά σαν έθιμα πλέον έχουν σταματήσει. Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που ήταν το ορόσημο του θριάσου πεδίου έχει πάρει μια τροπή εντελώς διαφορετική. Δεν περιμένει ο Ασπροπύργος, η Ασπροπύργια πλέον 25, 26, 27 Ιουλίου, τρεις ημέρες για να βγει, για να δει τη γυναίκα, να θαυμάσει, να κάνει. Είμαστε κοντά στην Αθήνα, έχουμε αλλάξει εποχές και πλέον το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής είναι ένα μουσιακό είδος που ευτυχώς το έχει αναλάβει ο Δήμος και έτσι έχει κρατήσει τα τελευταία χρόνια μια πιο καλύτερη μορφή από ό,τι ήταν πριν. Φυσικά πέρασαν πάρα πολλά ονόματα εδώ από τον Ασπρόπυργο, από όλους τους μεγάλους τραγουδιστές και από τη δεκαετία του 30, από το Μεσοπόλεμο, από το Μέγα Βαμβακάρη, Ατραίδης, όλοι αυτοί μέχρι και τη δεκαετία του 60, φυσικά ο Παπασιδέρης, γείτονας από τη Σαλαμίνα, ο Μίμης ο Ανδριανός, επίσης γείτονας από τη Σαλαμίνα, μεγαλύτερες κομπανίες από τα τέλη του 19ου αιώνα επισκέπτονταν τον Ασπρόπυργο, η ντόπιοι μουσική και οι ντόπιοι τραγουδιστές, ο Έμισος, ο Γιάννης ο Σκληρός, ο Μπαρμπατάσος, ο Πέπας με το κλαρίνο, η οικογένεια των Λιακαίων με κλαρίνο, βιολί, ακορντεόν, ο Στέλιος ο Πανταζής με το σαντούρι, όσους πρόλαβα λόγω του νεαρού της ηλικίας, κοντεύω 40, και γνώρισα, πραγματικά είχαν δώσει ένα στίγμα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Πολύ περισσότερο οι μικρασιάτικες κομπανίες. Θα πάμε αυτό σε λίγο, για να μπορέσεις να μας τα εξηγήσεις καλύτερα. Πώς ξεκίνησε η σχέση σου με την προσπάθεια καταγραφής, πώς εντάσσεις τον εαυτό σαν τοπικό λαογράφο της περιοχής, τοπικό ερευνητή της περιοχής? Αυτό είναι το πιο σωστό, ερευνητή. Κατά βάση ξεκίνησα για το θέμα της φορεσιάς. Και αυτή τη στιγμή η έρευνα για την φορεσιά στη Δυτική Αττική πάει πάρα πολύ καλά. Συμπεριλαμβάνονται τα Μέγαρα, εκτός από την Ασπρόπυργο, και η περιοχή της Ελευσίνας, Μάνδρα, Βίλια και γενικά οι Κουντουριώτες, όπως λέμε, η περιοχή της Ελευσίνας και της Μάνδρας, έλεγαν μάλλον την περιοχή. Σταδιακά και ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, αφού σταμάτησα την ενεργό διδασκαλία σαν δάσκαλος χορού, ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με την μελέτη της φορεσιάς. Ευτυχώς και είναι τιμή μου, άνοιξαν πάρα πολλά μπαούλα στον Ασπρόπυργο, άνοιξαν πάρα πολλά μπαούλα στα Μέγαρα και εδώ δράτουμε σε ευκαιρίες να ευχαριστήσω και το Καστάνιο Λαογραφικό Μουσείο, το Σπύρο τον Περδελή, ιδρυτής του μουσείου, που σε κάποια πράγματα με βοήθησε. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχίσει να με βοηθάει. Παρένθεση, είναι ένα άτομο από τα Μέγαρα το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά, τραγουδιστής, αλλά το ότι 50 ή 60 χρόνια συλλέγει ό,τι έχει σχέση με τα Μέγαρα, είτε είναι φορεσιά, είτε είναι εργαλεία, είτε αντικείμενα, λαϊκά του βγάζω το καπέλο. Τώρα τι να πρωτορωτήσω, άλλα πράγματα έχω προγραμματίσει να ρωτήσω, αλλά εγώ θα σταθώ στο εξής. Είπες κάτι προηγουμένως. Άνοιξαν πολλά μπαούλα για την έρευνά σου. Τι είναι αυτό το οποίο θα μπορείς να δώσεις και να πεις σε όσους ξεκινάνε, σε όσους έχουν αυτή την τρέλα με την έρευνα της τοπικής ιστορίας, της τοπικής λαογραφίας, αυτό το κίνητρο που θα μπορέσει να τους οδηγήσει στο να μπορέσουν να ανοίξουν πολλά μπαούλα και των δικών τους περιοχών? Εάν πραγματικά αυτά τα άτομα είχαν βίωμα, δεν θα τους πω κάτι. Θα καταλάβουν οι ίδιοι. Το είπες ήδη. Ευτυχώς που μεγάλωσα σε μια οικογένεια με την συγχωρημένη τη γιαγιά μου, την Ελένη Αβραάμ, το Γιάννη Νοσηλιάκου, η οποία φυσικά δεν παντρεύτηκε με φορεσιές, αλλά είχε τις τρεις μεγαλύτερες αδερφές της, οι οποίες παντρεύτηκαν με φορεσιά. Το 22-23 μία, δεκαετία του 30 οι άλλες δύο. Τα έζησα, όπως έζησα και την μάνα του πατέρα μου, την Μαρία Πέστροβα Πανταζή, τον Γένος Πανταζή, με την Πόλκα, τον μισοφόρη της και την ποδιά της. Στον Ασπρόπυργο, τι είναι αυτό το οποίο σε κέντρισε ιστορικά για να μπορέσεις να πεις «Να, κάτι εδώ συμβαίνει» για να μπορέσεις να ξεκινήσεις αυτή την έρευνα στο Θριάσιο πεδίο και στην περιοχή του Ασπροπύργου και γύρω από το Θριάσιο πεδίο? Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Πριν 4 χρόνια στο διαδίκτυο έβαλα τη λέξη Ασπρόπυργος να δω τι υπάρχει και έβλεπα μόνο μια χωματερή. Έβαλα τη λέξη Μέγαρα να δω τι υπάρχει και έβλεπα μόνο, αν θυμάμαι καλά, κάποιο ράλι, κάποια φωτιά που είχε γίνει πάλι σε χωματερή. Και λέω, δεν γίνεται η Δυτική Αττική συμπαραγωγμένων και των Μεγάρων να μην έχει δύο πράγματα γύρω από την ιστορία. Έτσι ξεκίνησα και έφυγα τα blogger. Έτσι ξεκίνησα και έφυγα το προφίλ στο YouTube. Τα γνωρίζει έτσι κι αλλιώς. Για όσους δεν το ξέρουν, το προφίλ είναι Pan Pest και σίγουρα οποιοδήποτε μπορεί να βρει εκεί ιδιαίτερους θησαυρούς προερχόμενους από τον Πάνο τον Πέστροβα. Θησαυρούς όχι μόνο της Αττικής, αλλά και ο τρόπος παρουσίασης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Το γιατί, ψάξτε το και θα δείτε. Και αυτό είναι το όλο ζήτημα για μένα. Για κάποιους υπόθηκε ότι μπορεί να κατέβω στην πολιτική. Επειδή είπα ότι σε κάποια συνέντευξη καθημερινή, στον Νίκο τον Βατόπουλο, σε ένα αφιέρωμα που μου έγινε, ότι το Θριάσιο πεδίο δεν έχει μόνο μόνιση, αλλά έχει ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Η παράδοση είναι πολιτική. Εν μέρη είναι. Εν μέρη. Αλλά όχι για εμάς που έχουμε βιώματα. Είναι πολιτική για όσους δεν έχουν βιώματα και προσπαθούν να βρουν μια ταυτότητα. Λανθασμένα, κατά τη δική μου άποψη. Γιατί αν δεν έχεις βίωμα, ταυτότητα δεν μπορείς να αποκτήσεις. Είναι αδύνατο να πάμε το πρόγραμμα με αυτόν τον άνθρωπο εδώ. Θα σε βγάλω εγώ από το πρόγραμμα, δεν γιατί όπως είπα και στην αρχή, είναι το θέμα του τρακ. Πάμε λίγο στο τοπικό. Και στο να διευκρινίσω κάτι. Ερευνητής ιστορίας, τοπικής ιστορίας, ουσιαστικά δεν είμαι, γιατί έχω τη τύχη και έχω δίπλα μου από τα παιδικά μου χρόνια έναν τοπικό άριστο ερευνητή στον Ασπρόπυργο, τον Δημήτρη τον Καλλιέρη. Ναι. Στο είπα και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Και ευτυχώς που ο Ασπρόπυργος ξεκίνησε να καταγράφεται από τον Δημήτρη τον Καλλιέρη. Εγώ μπροστά του δεν είμαι τίποτα. Ερευνητής λαογραφίας, να το δεχτώ, και ειδικά της Δυτικής Αττικής. Ερευνητής ηθών και εθήμων. Το προσθέτω ακόμα καλύτερα. Ηθών και εθήμων. Θα το πω πάλι, όπως είπα την περασμένη φορά, είναι θέμα καθαρά βιωμάτων. Είχαμε κάποια συζήτηση επ' αυτού. Είναι καθαρά κάποια βιώματα που μπόρεσα να, και ευτυχώς και δόξα τω Θεώ, που πέρασαν μέσα μου. Έχοντας μεγαλώσει με ηλικιωμένους, συνεχίζω και είμαι με ηλικιωμένους, γιατί είμαι και υπεύθυνος στην χωριστική ομάδα του πρώτου καπί του Ασπρόπυργου. Και δυστυχώς αυτά τα άτομα έφυγαν και φεύγουν. Θεωρώ ότι πλέον η Δυτική Αττική θα δείξει τη λαογραφία της, όχι από τα χορευτικά, από τη βιβλιογραφία, γιατί η μεγάλη ηλικία έφυγαν. Γι' αυτό μίλησα για τον Δημήτρη τον Καλλιέρη, γιατί η βιβλιογραφία του άφησε άριστο αντικείμενο στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει ένα άγαλμα, φεύγω λίγο από το θέμα, του καπετάν Μελέτη Βασιλείου, του απελευθερωτή της Αττικής. Κανείς δεν το γνωρίζει ακόμα στο πρώτο δημοτικό σχολείο ότι υπάρχει αυτό το άγαλμα. Ο Δημήτρης ο Καλλιέρης όθησε πάρα πολλά άτομα και μπήκαν στην διαδικασία και τόσα χρόνια που ήταν στο πρώτο δημοτικό σχολείο που ακριβώς δίπλα το άγαλμα δεν ξέρανε ποιος ήταν ο καπετάν Μελέτης Βασιλείου. Αυτή είναι η έννοια της πραγματικής έρευνας στην τοπική ιστορία και στην τοπική λαογραφία. Για να πάμε τώρα λίγο στο πιο ειδικό κομμάτι που λέγεται καταγραφή των τοπικών χορών, καταγραφή των τοπικών τραγουδιών. Θα ήθελα να μας παρουσιάσεις τους τοπικούς χορούς πρώτα και κύρια και αμέσως μετά τα τραγούδια έτσι όπως τα έχεις βρει, τα έχεις ερευνήσει μέσα από την δουλειά σου όλο αυτό τον καιρό. Η τοπική χορή ο Καλαματιανός κατά βάση, που πλέον χάνεται, για να μην πω ότι έχει χαθεί. Ο Συρτός, που είναι το μοναδικό που ζητάνε σαν χορό και χορεύουν και οι νέοι πάντες. Αν πάμε πιο παλιά, έχουμε εκτός από τους δύο τοπικούς χορούς, όπως είπα και πριν, και τους δύο αποκριάτικους, έχουμε ένα ιδιαίτερο ζεϊμπέκικο, απτάλικο, το λεγόμενο τσιμπιτό, ένα ιδιαίτερο χασαποσέρβικο όπως και της Αλαμίνας, ο Τσάμικος που έχει σταματήσει και δεν χορεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και εδώ υπάρχει τώρα, να το πω ότι να συνδεθούμε με τα νησιά δεν στέκει. Αόρατη σύνδεση. Αόρατη ακριβώς. Ο μπάλος. Τον μπάλο τον χόρευαν οι άντρες συνήθως στο τελείωμα του γάμου, στο γλέντι. Για να διευκρινίσω, να καταλάβουν και οι ακροατές. Παραδείγματος χάρη, όταν γινόταν ένας γάμος, υπήρχε το τελετουργικό του χορού. Το σόι του γαμπρού θα χόρευε την νύφη. Το σόι της νύφης θα χόρευε τον γαμπρό. Ποτέ δεν συμμετείχαν άντρες στο χορό. Ήτανε η νύφη στην αρχή, ο γαμπρός δεύτερος, στη συνέχεια μόνο γυναίκες. Ο άντρας θα χόρευε από το σόι του γαμπρού την νύφη, ίσως και τη γυναίκα του που θα χόρευε την νύφη, και καθόταν πάλι κάτω στο τραπέζι. Το γλέντι, αφού τέλειωνε το τυπικό του χορού, το κρατούσαν οι άντρες. Από ό,τι μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου και η γιαγιά, μιλάω πάντα για τα προσωπικά βιώματα, μπάλο χόρευαν οι άντρες. Για κάποιους είχε ακουστεί καγγέλη. Καγγέλη η περιοχή της Αττικής δεν είχε. Είναι καθαρά της Βιωτίας. Της Βιωτίας, ναι. Για τους χύψη λόγους αναφέρω το καγγέλη. Δεν είχαμε καγγέλια στην περιοχή. Μόνο ο μπάλος. Το χόρευαν κρατώντας μαντήλι, δημιουργούσαν ένα κύκλο, 5, 6, 7 άτομα και χόρευαν τον μπάλο. Τώρα, πώς ήρθε εδώ, ήρθε από την Κούλουρη, ήρθε από Μικρασιάτες, δεν το γνωρίζω. Υπάρχει τελικά μια ώρα τη σύνδεση και με τη συμπτήρια. Και δεν γινόταν πάντα αυτό. Ναι. Όπως και ο ιδιαίτερος Συρτός που στα λόγια χόρευαν κανονικά και στην εισαγωγή γύριζαν το Συρτό πίσω. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό γινόταν από κάποιες οικογένειες, όχι από όλους. Έχει σταματήσει. Ναι. Δεν το έχω προλάβει, το έχω προλάβει από ένα-δύο άτομα. Ο λαογράφος, ο Δημήτρης ο Καλλιέρης, το συνεχίζει όταν χορεύει Συρτό. Η μητέρα μου το θυμάται, ο συγχωρημένος ο μπαμπάς το θυμόταν, δεν το χόρευαν όμως. Αυτό ήταν από ελάχιστες οικογένειες που είχε επικρατήσει. Ας πάμε τώρα στην επόμενη ενότητα κάποιων διευκρινιστικών ερωτήσεων. Μας παρουσίασες τους χορούς, μας παρουσίασες τα τραγούδια. Πάμε λίγο τώρα στο γενικό πλαίσιο. Τι πιστεύεις εσύ, ποιο είναι αυτό το βασικό χαρακτηριστικό που πιστεύεις εσύ ότι βλέποντας κάποιους χορούς, κάποια τραγούδια στην περιοχή σου, εδώ στον Ασπρόπυργο, σε κέντρισε ώστε να προσπαθήσεις εκτός από τα βιώματα να γνωρίσεις, να ερευνήσεις, Ας πούμε για παράδειγμα τα ήθη και έθιμα του γάμου, παράδειγμα, και κυρίως τις φορεσιές. Πώς πιστεύεις εσύ ότι όλα αυτά συνδέονται, ή να το πω καλύτερα, συνδέεται η έρευνα, λίγο να κεντρήσω για κάποιους που τυχόν βλέπουν διαφορετικά την παράδοση, συνδέεται η έρευνα στη φορεσιά, τη τοπική, με τον τοπικό χορό, με το τοπικό έθιμο του γάμου? Θα σου φανεί περίεργο, αλλά δεν είναι τραγούδι αυτό που με κέντρισε. Επειδή ήμουν σίγουρος για την απάντηση, γι' αυτό το ρώτησα έτσι. Δεν ήταν τραγούδι. Ήταν μυρολόι. Όταν σε ηλικία 4 ετών, 5, μου είχε πει η συγχωρημένη γιαγιά μου για το μυρολόι, συζήτησε με την αδερφή της εκεί που συζητούσαν για το μυρολόι που είχε ποθεί το 1925 στην ουνά της, η οποία ήταν νεοπαντρεμένη με ένα μωρό παιδί, πέθανε νέα στην ηλικία, την είχαν ντύσει με την φορεσιά, το παιδάκι φυσικά 40 μέρες πέθανε γι' αυτό, την είχαν ντύσει με τη φορεσιά και με κέντρισε το μυρολόι, γιατί αναφερότανε για τη φορεσιά της νεκρής γυναίκας. Ένα αυτό, φυσικά μέσα στην οικογένειά μου και η γιαγιά και η μητέρα μου και το σόι της γιαγιάς μου, ειδικά και η μάνα της, την οποία δεν την πρόλαβα, τραγουδούσαν. Χόρευαν, μεγάλωσα σε τέτοια οικογένεια. Και για να επανέλθω πάλι για το μυρολόι, το πρώτο μου άκουσμα 6 ετών είναι της προγιαγιάς μου, όταν έχασε τον γιο της και μυρολογούσε σαν μωρό παιδί, είχα κολλήσει. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε. Φυσικά μας νανούζαν με τραγούδια, με μύθους, πολύ βασικά με μύθους του Εσόπου. Είμαι από τους τυχερούς της τοπικής παράδοσης παραμύθια. Ειδικά το καλοκαίρι όταν κοιμόμασταν στη γιαγιά, πάντα το βράδυ για να κοιμηθούμε μας έλεγε μία-δύο ιστορίες. Ευτυχώς είμαι από τη γενιά που έχω πατήσει και έχω μεγαλώσει με παραμύθια. Έκανες για άλλη μια φορά, με κέντρισες με λέγοντας το εξής: μυρολόι. Εκτός των άλλων, το μυρολόι σημαίνει δύναμη ψυχής. Στον ασπρόπυργο πώς έβγαινε αυτό? Το είπες, δύναμη ψυχής. Οι ασπροπύργοι δεν είχαν τις ειδαιμονίες. Δεν τα βλέπανε τα πράγματα με φόβο. Και θεωρούσαν ότι ναι, πρέπει να γίνει αυτό το τραγούδι για να τιμήσουν αυτόν ή αυτή που έφευγε. Πρόσφατα, το 2002, σε συγγενικό μου πρόσωπο υπόθηκε όλη τη ζωή επί 45 λεπτά από μία ηλικιωμένη το πώς γεννήθηκε ορφανή από μάνα, πώς μεγάλωσε, πώς παντρεύτηκε και πώς άφησε τα παιδιά της πίσω. Φυσικά αυτό που με κέντρισε ήταν στο τέλος που γύρισε και είπε ότι θα δεις τη μαμά, θα σε γνωρίσει, δεν θα τη γνωρίσεις, θα σε πάρει από το χέρι και θα σε βάλει μέσα στην πόρτα. Και εννοούσε τον παράδεισο. Όλα αυτά με κέντρισαν. Τις απόκριες πάντα η μάνα της μητέρας μου μας τραγούδαγε τα αποκριάτικα τραγούδια στο τζάκι όπως ήμασταν. Και το 12ήμερο η μάνα του πατέρα μου μας τραγουδούσε τα τοπικά και νυχτερινά κάλαντα που έλεγαν στα μαντριά σου, στο πάνω σου. Επειδή ο παππούς μου πήγαινε με την παρέα του και λέγανε τα κάλαντα. Αυτά τα τρία μου χάραξαν την πορεία και εύχομαι ο Θεός να μου δίνει δύναμη και σε όλους σας να προχωρήσουμε κανονικά. βασικό σημείο στην έρευνά σου είναι η έννοια της γυναίκας και η σημασία της γυναίκας στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις τη θέση της γυναίκας ως προς την παράδοση, ως προς το βίωμα, ως προς όλη της τη φύση? Τελικά κατάλαβα ότι δεν ήταν πατριαρχική η περιοχή, αλλά μητριαρχική. Αυτό είναι το. Τύπης ήμασταν οι αφέντες. Τύπης. Οι άντρες θα δίνανε το λόγο τους και τα χέρια όταν επρόκειτο για γάμο και δίνανε το λόγο τους ή για την περιουσία. Οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο κομμάτι το έκανε η γυναίκα. Τώρα, λόγω φορεσιάς, και είναι λογικό, ασχολήθηκε με τη γυναικεία φορεσιά του Ασπρόπυργου. Η ανδρική ούτως ή άλλως είναι η κλασική σε όλους φουστανέλα. Οι καθημερινές που καμίσες, δεν διαφέρει από την ρούμελη ή από τον Μοριά. Η γυναικεία φορεσιά είχε κάτι το ιδιαίτερο. Μέχρι το 1900, όπως έμαθα, πως παντρεύτηκαν προγιαγιάδες μου, από το 1900 και μετά οι θείες μου, και έτσι μπήκα σε μια διαδικασία. Ξέρεις, είναι το πολύ απλό. Όταν παίζαμε μέσα στα σπίτια, στις θείες, στους θείους που πηγαίναμε τη γιαγιά, ανοίγαμε μπαούλα, κάναμε και έβλεπα ρούχα, τα οποία δεν καταλάβαινα τι ήταν. Και αυτό σαν μωρό παιδί σιγά σιγά και μόνο μπήκε μέσα. Ακριβώς. Όταν βλέπεις ξαφνικά ένα συγκούνι, το ανοίγεις σαν συρτάρι σαν μωρό παιδί. Και όταν βλέπεις τα κοσμήματα που ήταν τυλιγμένα όλα μέσα, τα νιώθεις. Και όταν πολύ περισσότερο ζουν τα άτομα που ήταν δικά τους. Φυσικά το γέλιο είναι όταν μίλησα με την αδερφή της γιαγιάς μου, της λέω μέχρι πότε φόραγες το συγκούνι. Ήταν γεννημένη το 1904, μία από τις αδερφές της γιαγιάς. Και μου λέει, ευτυχώς το πετάξαμε του 30 που άρχισαν και τα βγάζανε, λέει, γιατί θερίζαμε με το σικούνι και δεν μπορούσαμε με τίποτα, ρε παιδί μου. Ευτυχώς που το πετάξαμε. Εγώ από τη δική μου άποψη λέω, τι μου λέει ευτυχώς που το πετάξαμε, αλλά οι άνθρωποι που το είχαν βιώσει πραγματικά είπαν, δόξα τω Θεώ, απελευθερωθήκαμε. Με όλη τη σημασία της λέξης. Μα θέριζαν μες στο καλοκαίρι, μες στο λιοπύρι και φορούσαν σικούνια. Ούτε στο σπίτι δεν το βγάζαν. Αν έμπαινε κάποιος και έβλεπε γυναίκα χωρίς συγκούνι, το θεωρούσε ντροπή. Όπως χωρίς μαντήλι να βγαίνει. Άρα, βλέπεις ότι η έννοια της φορεσιάς ήταν αυτό που λέμε το καθημερινό βίωμα, καθημερινή χρήση, η καθημερινή σχέση φορεσιάς, άρα και κατ' επέκταση ζωής, άρα και κατ' επέκταση χρήσης και αξιοποίησης των ηθών και θύμων. Για την νηφική φορεσιά, γιατί μόλις γεννούσαν το πρώτο παιδί, πετούσαν, όπως έλεγαν και οι ίδιες, τα χρυσά, τα βελούδινα, τα κοσμήματα. Ο λόγος? Μπήκαν στη διαδικασία της δεύτερης μεσαίας ηλικίας. Στο δεύτερο παιδί, και μπορεί να ήταν και 20 χρονών, στο δεύτερο παιδί δεν υπήρχε περίπτωση ασπροπύργια να έβλεπες να έβγαινε με γιορτινή φορεσιά, έστω με κάποια κομμάτια από την νηφική της. Άλλαζε και το τσεμπέρι από κόκκινο, γινόταν άσπρο, και μπαίνανε στη φορεσιά της τρίτης ηλικίας. Οπότε υπάρχουν και ιστορικά πλαίσια στην έννοια της φορεσιάς. Σαφώς. Ιστορικά, χρονολογικά, μάλλον, ηλικιακά. Υπάρχουν 10 κατηγορίες. Έχεις τη φορεσιά της νεαρής μέχρι τα 12 έτη. Από εκεί πέρα έμπαινε το μαντήλι σταδιακά, άφηνα μακριά τα μαλλιά, γιατί πριν ήταν όλες κουρεμένες γουλί. Αυτό είναι γνωστό παντού. Στη φορεσιά της ελεύθερης, πολύ πιο απλά, μπαίνει στην παντρεμένη, στην αρβωνιασμένη, στην παντρεμένη, μπαίνει στην παντρεμένη με το ένα παιδί. Άρα μιλάμε και για ιδιαίτερες. Ακριβώς. Και με το δεύτερο. Και μετά από πάντα είχαν πολλά παιδιά. Το είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στο δεύτερο παιδί, όπως είπα και πριν, σταματάνε τα πάντα. Η διαφορά είναι ότι στις χείρες δεν άλλαζαν τα χρώματα στα ρούχα. Δηλαδή, τώρα δεν μπορούν να δουν και κάποια φωτογραφία για ακροατές, αλλά οι χείρες δεν φορούσαν ποτέ μαύρο μισοφόρη. Πιο παλιά, όταν υπήρχε φορεσία, το σιγκούνι παρέμενε άσπρο, όπως ήταν η τσόχα λευκό, λευκή. Το μισοφόρι, που κάμισο όπως ήταν πιο παλιά, παρέμενε λευκό, άλλαζε μαντήλι, μπόλγα και μισοφόρι. Στις μέρες μου, και όταν πέταξαν σιγκούνια, και λέω στις μέρες μου, παρόλο που είμαι 40 ετών, οι αδερφές γιαγιάς μου που φορούσαν, που είχαν πένθος από τους άντρες τους, το μισοφόρι το είχαν πάντα γκρι. Μαύρο μαντήλι, μαύρη μπόλκα, η ποδιά μπορεί να ήταν και γκρι. Υπήρχε πάντα διαφορά. Υπήρχαν κατηγορίες στη φορεσία. Ποια είναι η πιο χαρακτηριστική φορεσία της περιοχής? Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, η νηφική φορεσία ήταν λεγόμενη φορεσία της Αττικής, κατά τη Χατζή Μιχάλη κιόλας. Ή αλλιώς, όπως την έλεγαν εδώ στην Ασπρόπυργο, το φούντι ή καμίσα. Η λέξη food σημαίνει στο τοπική διάλεκτο το τελείωμα, το τέλος. Έτσι ονόμαζαν τα κεντρικά ποκάμισα, τα φορέματα, που είχαν κέντρημα στο τελείωμα του ποδόγυρου. Φυσικά έχει επικρατήσει, όπως είπα και πριν, στους ασπροπύργιους, η φορεσιά βελούδινη. Ο Ασπρόπυργος, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, δέχτηκε σταδιακά επιδράσεις στο νηφικό ένδυμα από τις γύρω περιοχές. Και από τη Σαλαμίνα, και από τα Μέγαρα, και από την περιοχή των κουντουριώτικων χωριών. Αν και ποτέ δεν είχαν άμεση σχέση με τη Μάνδρα και την Ελευσίνα, είχε πάντα σχέση με τη Χασιά, εξού και καλύβια της Χασιάς, γιατί από τους Χασιώτες ιδρύθηκε το χωριό, με τα Λιώσια, το Καματερό και το Μενίδη. Τέλος, όπως σταματάει και σιγά σιγά η φορεσιά, η οποία ήταν σαν νηφικό ένδυμα μέχρι το 1930-35, άρχισαν να καταλείπουν τα κεντητά, τα βελούδινα και όλα αυτά τα φανταχτερά και τη θέση τους παίρνουν απλά με τα ξωτά υφάσματα και καθαρά του εμπορίου υφάσματα. Να σε κεντρήσω λίγο ακόμα. Κι άλλο. Ακόμα δεν ξεκίνησα. Είμαι μπερδέψιμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα το καταφέρω. Επειδή θα χαρούν και κάποια άτομα να μπερδευτούν γι' αυτό. Αποκλείεται και να χαρούν και να το προσπαθήσουν είναι λίγο δύσκολο. Εγώ οφείλω να το πω. Ναι, και εγώ οφείλω να το καταγράψω αυτό. Έρχονται στις μέρες μας άνθρωποι πιο νέοι στην περιοχή σου που ενδιαφέρονται για την έννοια της έρευνας της περιοχής? Φυσικά, μόνο για την πτυχιακή τους. Άρα καθόλου. Ακριβώς. Για την πτυχιακή τους έχω βοηθήσει πάρα πολλά άτομα. Κάποια φυσικά σταμάτησαν να λένε και καλημέρα. Αλλά για την πτυχιακή τους, στο θέμα του ενδύματος, από έθιμα όχι πολλά πράγματα, περισσότερο για τη φορεσιά και φωτογραφικό λίγο έχουν πάρει και ας έχει ακουστεί ότι δεν έχω δώσει από πρώην και τέως δικά μου άτομα και πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι και συνέντευξεις. Που για μένα δεν θεωρείται συνέντευξη. Η γιαγιά, οι αδερφές της, η θύη μου, ο σχολμένος ο πατέρας μου. Δεν θεωρήσω συνέντευξεις. Και πολύ περισσότερα με τα άτομα που μιλάω καθημερινά και με το καπί. Ό,τι έζησα. Καθημερινά. Το στεγανό όταν ήμουν στο χορευτικό που πηγαίναμε και μιλούσαμε με τους ηλικιωμένους, εγώ το είχα καθημερινά. Γιατί πάντα η γιαγιά έλεγε, μου είπε ο μπαμπάς, μου είπε η μαμά, και όχι μου είχε πει ο μπαμπάς ή μου είχε πει η μαμά. Και έτσι ζούσαμε καθημερινά το βίωμά τους. Μου συνέβησες για άλλη μια φορά κάτι τόσο διαφορετικό και τόσο ιδιαίτερο ταυτόχρονα. Η αφορμή της ερώτησης στο να μου μας πεις αν έρχονται νέοι να ερευνήσουν την περιοχή συνέβηκε άμεσα με το πώς πρέπει να ερευνούν μια περιοχή. Εκτός από την έννοια του βιώματος, χρησιμοποίησες ξεκάθαρα και τη διαφορά στη γλωσσολογική χρήση. Τι σημαίνει προσεγγίζω την περιοχή του Ασπροπύργου? Εκτός από το να ανοίγω τα μπαούλια, εκτός από το να μιλάω με άλλους ανθρώπους. Τι σημαίνει γενικά να προσεγγίζω μια περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος? Ιωσήφ, δεν θεωρώ ότι προσέγγισα μια περιοχή, γιατί ζω σε αυτή την περιοχή. Και έτσι δεν ξεκίνησα όπως πολλοί έχουν πάει σε χωριά για να βρούνε πράγματα, να αποκτήσει μια ταυτότητα το χορευτικό τους. Την βίωνα την περιοχή και την βιώνω. Τι είναι αυτό που σε πονάει στην καταγραφή αυτή, αν σε πονάει κάτι? Δεν με πονάει κάτι, γιατί πάρα πολύ απλά οι εποχές αλλάζουν. Είμαστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σύγχρονα άτομα. Ναι. Είναι λογικό, οι εποχές αλλάζουν. Δεν με πονάει κάτι. Αν θα έπρεπε, αν θα ερχόταν κάποιος νέος και θα σου έλεγε: κύριε Πέστρωμα, πείτε μας έναν χαρακτηριστικό λόγο για ποιο πράγμα πρέπει να ερευνήσουμε τον ασπρόπυργο. Θα το θέσω διαφορετικά. Ήμουν σίγουρος. Πέρσι της Αγίας Παρασκευής, ή φέτος δεν θυμάμαι, κάποιος από κάποιο βίντεο που έχω αναρτήσει για την αναδρομή του πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής, πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε, κάποιος ασπροπύργος πρώην μαθητής μου στο χορευτικό μου στείλε ένα μήνυμα στο Facebook και μου είπε ότι: Παναγιώτη, φταίμε κι εμείς που πήρε τέτοια τροπή το πανηγύρι και χίλια δύο πράγματα. Εγώ του είπα κάτι άλλο και έπεσε από τα σύννεφα. Κανείς δεν φταίει. Όταν μια κοινωνία αποβάλλει πράγματα από το εσωτερικό της, γι' αυτό πριν είμαστε και σύγχρονα άτομα, σημαίνει ότι πλέον δεν τα δέχεται. Υπάρχει αυτό στην περιοχή σου? Φυσικά. Με τι τρόπο? Μα βλέπω πλέον τους περισσότερους. Στις εκδηλώσεις δεν βγαίνουν. Μόνο αν χορεύουν τα παιδιά τους. Άρα με την έννοια του φολκλωρισμού. Μα είναι λογικό αυτό. Είναι. Για μένα είναι λογικό. Γιατί? Μα σε φολκλόρι είμαστε. Δεν μπορείς να περάσεις ένα βίωμα, μια κατάσταση, και το έχουμε συζητήσει αυτό. Ναι. Πάνω στην εξέδρα, πάνω στη σκηνή. Μα επειδή το έχουμε συζητήσει, έκανα το έμπα στην επόμενη ενότητα. Θα πικράνω πολλούς. Πειράζει. Δεν χρειάζεται. Ίσως και ναι. Γιατί? Για τους δικούς μου ίξιλόγους. Ναι, καλά, εννοείται. Ναι, δεν ακριβώς. Θα πούμε, ναι. Ακριβώς. Κακά τα ψέματα. Άπαξ και ανεβαίνει στο σανίδι, ό,τι για να μου πούνε, κάνουν θέατρο. Φυσικά πάνω και χορευτικά που είναι από μόνο τους θέατρο. Εντός εισαγωγικών. Το γενικεύω. Σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχω βγει γυμναστική ακαδημία. Να διευκρινίσω. Δεν μέμφομαι κανέναν απολύτως. Αλλά τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Κάποια πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της θεματικής που λέγεται ασπρόπυργος και γύρω περιοχές, τι είναι αυτό το οποίο ελπίζεις, τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεσαι και θα ήθελες κάποια στιγμή να γίνει πράξη? Πάνω στην έρευνά σου, πάνω στην έρευνα της περιοχής, πάνω στην έρευνα που ξεκίνησαν κάποιοι και με κάποιο τρόπο προσπαθείς και συνεχίζεις εσύ? Να έχουμε υγεία και προχωράμε. Να γιατί έπρεπε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο καλεσμένο για τις παράλληλες εκπομπές. Λίγο πριν τελειώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, το πρώτο μέρος της συνέντευξης, είχαμε... σε τσίγκλισα λιγάκι με την έννοια... με την παλιά σου ιδιότητα. Παλιά. Με τσίγκλισες πολύ, αλλά μα δεν ξεκίνησα. Παλιά ιδιότητα. Σαν δάσκαλος χορού αυτό δεν αλλάζει. Έτσι, μπράβο. Δεν αλλάζει αυτό. Έχω μείνει μόνο στα σεμινάρια. Για ευτυχώς για μια μικρή μερίδα ανθρώπων δικών με εντός εισαγωγικών, πειράχτηκαν που ξεκίνησα πάλι την ενεργό δράση, αλλά όπως έξα και πριν, να έχουμε υγεία και ο Θεός να μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε. Γιατί πιστεύεις ότι θα πρέπει Σόνι και Ντε κάθε φορά κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται διαφορετικά με την παράδοση να θεωρούνται μοιάσματα της περιοχής, να θεωρούνται, ας πούμε για παράδειγμα, τι κάνει ο Πάνος, είναι δάσκαλος χορού, τ' άκουσα κι αυτό. Γιατί θεωρούνται κάποιοι που έχουν δουλέψει με κάποιο τρόπο ως εκτός κοινωνίας? Θεωρούνται ως εκτός κοινωνίας μέχρι που πάνε τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο και έρχονται πάλι για τις πτυχιακές. Αυτά τα ξέρεις αυτά έτσι. Αυτά τα ξέρω και φοβάμαι ότι και... Και άτομα που προσπάθησαν στο παρελθόν να κάνουν κάτι, δεν τους βγήκε. Και δεν το συνεχίζω. Ήθελα ένα παράδειγμα. Πρόσφατα ήμουν σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου και ήταν μια σημαντική μεγάλη δημοσιογράφος. Και προλόγω στο βιβλίο και ήθελα να πω αυτό το παράδειγμα, καλύτερα να μην το αναφέρω γιατί μπορούμε να κόψουμε λίγο. Σωστό και αυτό, μην έχουμε άλλο. Αν και το είπα ανοιχτά. Ναι. Το είπα ανοιχτά, αν δεν θέλω να το αναφέρω. Τι σημαίνει τελικά στην πράξη δάσκαλος χορού, δάσκαλος παραδοσιακού χορού? Τι σημαίνει στην πράξη? Όπως βλέπω τώρα τα χορευτικά, στην πράξη σημαίνει να βγάλουν μια κεντρική εκδήλωση και τίποτα άλλο. Απολογραφία, ένα μεγάλο ποσοστό είναι άσχετη. Από ενδυματολογία, ό,τι τους πούνε κατασκευαστές ή αν διαβάσουν δύο βιβλία και δουν τι φωτογραφία, γιατί δεν θα τα διαβάσουν τα βιβλία, θα δουν τη φωτογραφία, θα πούνε θέλουμε αυτή. Και έτσι. Και πώς αντιδράς? Δεν αντιδρώ πλέον. Γιατί? Γιατί φιλοσόφησα διαφορετικά τα τελευταία 5 χρόνια την ζωή μου γενικά. Πιο παλιά ήμουν αλευρικός, ο μπήξε, ο δείξε. Τώρα δεν ασχολούμαι. Τι είναι όμως για σένα είναι δάσκαλος χορού, η έννοια δάσκαλος χορού? Είπαμε προηγουμένως τι είναι πρακτικά και τώρα τι είναι για σένα είναι δάσκαλος παραδοσιακού χορού. Και να το πω αλλιώς, τι είναι για σένα είναι χορευτής παραδοσιακών χορών? Γιατί για να γίνεις δάσκαλος χορού, τουλάχιστον, το κατελάχιστον θα πρέπει να έχεις χορέψει αρκετά. Έχω πει πάρα πολλές φορές μία λέξη. Βίωμα. Δεν έμαθα χορό σε χορευτικό σύλλογο. Φυσικά, τις άλλες περιοχές, ναι. Εννοείται. Ήταν ο πρώτος δάσκαλος του χορευτικού, ας πούμε, ο Κώστας Τσίγκος, που ήταν και στο θέατρο Ζωραστράτου. Έτσι ξεκινήσαμε, η Κέτη Καρεκλάβου μας είχε αναλάβει. Και μετά οι επόμενοι που συνέχισαν, οι δάσκαλοι του μεγάλου χορευτικού, για να διευκρινίσω, εγώ ήμουν στα μικρά, στα παιδικά τμήματα. Δεν είχα ποτέ μεγάλη ομάδα. Δεν θα το συνεχίσω για το θέμα του χορευτικού. Θα πρότεινες, βλέποντας φολκλωρικές εκδηλώσεις και μόνο, τι θα πρότεινες στους υπευθύνους, στους δασκάλους χωρών, σε όλους όσοι, ας πούμε, έχουν ένα στερεότυπο του στυλ, το οποίο μπορώ δυστυχώς να το πω και από την πλευρά των Κυκλάδων, και ας πούμε για παράδειγμα παρουσιάζουν μια αναπαράσταση γάμου και έξω από εδώ? Καλή επιτυχία να έχουμε. Γιατί τέτοια ευχή? Όχι το καλύτερο. Καλή επιτυχία να έχουμε. Με το μυαλό του καθενός και με το δικό μου. Έχουμε ένα στερεότυπο, ένα στάνταρ, ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Εγώ από τη μεριά μου τους εύχομαι καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με έναν άνθρωπο όπου νομίζω ότι έχετε... Δεν το λέω ειρωνικά. Όχι, ίσα-ίσα. Σε κοντά το λέω ειρωνικά. Ναι. Και με βλέπεις πως σε κοιτάω. Απόλυτα. Με βλέπεις, απόλυτα, είμαι πολύ χαλαρός. Απόλυτα. Πραγματικά το πιστεύω. Μα γι' αυτό... Είπα και πριν ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχω αλλάξει. Όσο μπορώ να αλλάξω τον χαρακτήρα μου. Γιατί ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Όσο μπορώ τα αρνητικά μου τα διόρθωσα. Σε άλλη περίπτωση μπορεί και να καθόμουν να κάνω μια εκπομπή μόνο για το θέμα των χορευτικών. Α, καλά. Α, καλά. Τρία ώρες, όχι δύο ώρες. Από εκεί πέρα το πιστεύω, καλή επιτυχία. Δεν είμαι ο Μεσσίας να πιάνω το ένα και το άλλο χορευτικό για να τους λέω αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Το οποίο γι' αυτό δυστυχώς... έχουμε καλή επιτυχία. Με το μυαλό μας όπως λειτουργούμε και νομίζουμε ότι είναι το σωστό, ας πάνε έτσι. Κάποια στιγμή πιστεύω να καταλάβουν όμως ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σου ένα παράδειγμα. Έχεις δει ποτέ χορευτικά των Αθηνών να παρουσιάζουν ευλάχικους χορούς? Γιατί δεν είναι πιασάρικη. Ένα αυτό. Δεύτερο, η διάλεκτος. Πολύ περισσότερο δεν είναι πιασάρικη. Το 90% τρέχει σε σεμινάρια, βουτάει μια περιοχή και σε όποια εκδήλωση και να πάμε βλέπεις τη συγκεκριμένη περιοχή από διαφορετικά χωριστικά. Μπορείς να πεις κάτι, να τους κόψεις? Δεν υπάρχει πολιτιστική αστυνομία. Για το κάλυμα που καπνίζω για αυτή τη στιγμή και τόση ώρα που είμαστε μαζί καπνίζω, υπάρχει. Ναι, αλλά είμαστε μέσα στο σπίτι σου, δεν είμαστε σε δημόσιο χώρο για να υπάρχει νόμος απαγόρευσης. Δεν έχει σημασία. Και έτσι τι να πεις, σε ποια διαδικασία, τι να τους πεις? Να καταντήσουμε γραφική όποιον βλέπουμε αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος και ποιος είσαι ρε φίλε, αφού αυτό είναι λάθος. Μίλησες προηγουμένως για πολιτιστική αστυνομία. Πώς πιστεύεις ότι κάποιοι που εντάσσονται στα χορευτικά, κάποιοι που εντάσσονται στα λαογραφικά δρόμενα είναι σίγουροι ότι ας πούμε για παράδειγμα ένας σκοπός είναι με το συγκεκριμένο τέμπο ενώ κανονικά τραγουδιέται στην περιοχή αυτή με εντελώς διαφορετικό? Αυτό τους βολεύει, αυτό κάνουν. Είναι τελικά μας βολεύει. Γι' αυτό έχουν εγχωθεί και οι μουσικοί. Γιατί όταν πας και του λες το θέλω αργό όταν είναι μέτριο ή το θέλω γρήγορο όταν είναι αργό, φυσικά τον πληρώνεις το μουσικό και εδώ είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Πάνε να βγάλουν original παραστάσεις, αλλά τους μουσικούς έχουν πληρώσει και τους έχουν πει τι θα κάνουν. Άρα τι παραδοσιακό, τι original πάνε να κάνουν σε μια σκηνή? Όταν πλέον ας πούμε έχουν σταματήσει τα λαούτα να παίζουν τον μπάλο με τον ρυθμό του μπάλου και το παίζουν συρτό, δεν αλλάζει η φύση του χορού? Σε μένα το λες. Όταν πλέον έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται τον ταούλι, ταούλα όπως λέω στον ασπρόπυργο, που έδινε το ρυθμό και υπάρχει ένα τουμπελέκι, επειδή έχουν δεύτερη περιοχή και χρηματικά δεν μπορούν να πάρουν και τουμπελέκι και ταούλι, συγγνώμη. Πώς γίνεται και αν είναι δυνατόν να μιλάνε όλοι για να βιώσεις και στέλνουν πρόσκληση ότι τάδε ημερομηνία στη τάδε πλατεία έχουμε την αναβίωση του χορού? Μα η αναβίωση δεν έρχεται μέσω πρόσκλησης. Αυτή τη λέξη αναβίωση την έχουν πάρει καραμέλα. Original και αναβίωση. Τι αναβίωση? Η αναβίωση είναι τελειώνει η λειτουργία και κατεβαίνει κάτω το χωριό και χορεύει. Όταν έχει στείλει πρόσκληση και περιμένεις τον νομάρχη, τον υπουργό, τον βουλευτή, τον δήμαρχο για να έρθει να ξεκινήσει η εκδήλωση, να την βράσω την αναβίωση. Ποια αναβίωση? Πρόσφατα ήμουν στο χωρό της Στράτας, στα Μέγαρα, με 5 βαθμούς θερμοκρασία. Έβρεχε και περιμένουμε έναν υπουργό. Με το που ξεκίνησε και ήρθε ο υπουργός, λαμπρή καμάρα και σπερνάει, ξεκίνησε ο χορός. Μα για τον υπουργό? Για τον υπουργό. Για τον υπουργό έγινε αναβίωση προφανώς. Εμείς φυσικά ήμασταν με παλτά, με τραγιάσεις και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Κατά τα άλλα αναβίωση. Ωχ Θεέ μου. Τι φέρει το τρακτόρ, θα πω κι άλλα. Αναρωτιέμαι, έχω και με διάφορες άλλες συζητήσεις και με διάφορους άλλους ανθρώπους της ίδιας τρέλας, της ίδιας μούρλας, έχω αναρωτηθεί το εξής. Τελικά, όταν θέλουμε ας πούμε να παρουσιάσουμε, εγώ θα μιλήσω από πλευράς Κυκλάδων, μία βλάχα. και λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, συρτό μπάνο βλάχα ή καριώτη κοκκυκλάδων. Είναι όπως κάνουν σε εμάς τα χορευτικά και περισσότερο, εντάξει, χορευτικά που δεν είναι και τοπικά. Παίρνουν ένα συρτό της Στράτας από τα Μέγαρα, παίρνουν ένα χορό από τον Ασπρόπυργο, τα βάζουν όλα μαζί στο μπλέντερ, ακριβώς, και βγάζουν την περιοχή της Αττικής. Χορευτικά περίπου είναι το ίδιο, αλλά στο θέμα των τραγουδιών, όταν το ένα ήταν στην τοπική διάλεκτο και το άλλο σε απλά ελληνικά, πού κολλάνε. Είναι σαν να παίρνεις ένα βλάχικο από το Μέτσοβο, βάζεις ένα ζωναράδικο και ένα συρτό Χανιώτη. Μια χαρά στο μπλέντερ. Μήπως όμως τελικά, γιατί η ερώτησή μου εκεί οδηγούσε, οποιοδήποτε ασχολείται με την έννοια των πολιτιστικών δρομένων, με την έννοια, δεν θα πω την λέξη αναβίωση γιατί ούτε και εμένα μου αρέσει, με την έννοια της καταγραφής και της προβολής κάποιων περιοχών, κάποιων σκοπών, κάποιων τραγουδιών, οφείλει να έχει και κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω αν οφείλει να έχει άψογη γνώση ο ίδιος, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, ας πούμε, και να πούνε ότι ο σκοπός της Στράτας στα Μέγαρα είναι ο συγκεκριμένος και ακούστηκε από αυτούς και από αυτούς και από αυτούς. Άτομα τα οποία έχουν βλέψεις να μπουν στην πολιτική ή να συνεχίσουν την παράδοση. Νομίζω το απάντησες άμεσα και απολύτως κατανοητά. Γιατί αν είναι άτομα που έχουν βλέψεις για την πολιτική, θα κάσουν 2-3-5 χρονάκια, μετά θα γίνουν δημοτικοί συμβούλοι, νομαρχιακοί συμβούλοι, βουλευτές. Και αυτός που θα συνεχίσει την παράδοση δεν θα λειτουργήσει με τα κομματικά. Γιατί άλλο η λέξη πολιτική και άλλο τα κομματικά. Και ο απλός, ο νέος, ο χορευτής, ο οποίος εντάσσεται σε έναν πολιτιστικό σύλλογο, στον οποίο πολιτιστικό σύλλογο και θα παρουσιάσουν τα ήθη και έθιμα και θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια από κάποιες περιοχές, τι πρέπει να κάνει? Το σκεπτικό μου είναι το εξής, Ιωσήφ. Στο τελευταίο σεμινάριο που έκανα, από τα 100 άτομα που ήταν εκεί, αν τα 2 κατάλαβαν τι διδάχτηκαν, για μένα σημαντικό. Όχι και τα 100, ούτε τα 80, ούτε τα 60, τα 2. Άρα, μου λες ότι εκτός από την έννοια της παρουσίασης κάποιων σκοπών και κάποιων τραγουδιών, οφείλετε μάλλον εσείς, με την ιδιότητα που έχετε, να προβάλλετε και το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, είμαι σίγουρος εσύ ότι αν τυχόν σου δινόταν πάλι ευκαιρία να παρουσιάσεις έναν μπάλο σε ανθρώπους που δεν ξέρουν τον μπάλο, σίγουρα θα έλεγες και 2-3 πράγματα για τη φιλοσοφία του μπάλου. Έχω αδικό? Λογικό. Οπότε, γιατί βλέπεις όμως ότι, γιατί τόνισες προηγουμένως την έννοια της πολιτιστικής αστυνομίας? Δεν υπάρχει, δεν θέλουμε να υπάρχει το κάτι παραπάνω στην έννοια του χορού? Ή δεν μας αφήνουν να υπάρξει? Θα τα ακούσω, αλλά θα το πω. Όταν φεύγουν από τη Γυμναστική Ακαδημία, έχουν γίνει δάσκαλοι. Και μετά ξεχνάνε να σου πούνε και καλημέρα. Πιστεύω να σε κάλυψε. Απόλυτα. Και νομίζω ότι και στις επόμενες εκπομπές, ο επόμενος ιδιαίτερος καλεσμένος θα μπορεί να μας το τονίσει αυτό που λες. Αναφέρομαι στο Σταύρο το Σπηλιάκο. Μόρφη. Στην περιοχή σου. Να διευκρινίσω κάτι, γιατί μπορεί να ακουστεί έτσι πολύ άσχημα. Δεν έχω κάτι με τη Γυμναστική Ακαδημία. Όχι. Να διευκρινίσω ακριβώς και για τους ακροατές και τις ακροατρίες. Απλώς ένα ποσοστό βγαίνουν άτομα τα οποία αξίζουν και η μειοψηφία, όπως πάντα η μειοψηφία, κάνει τη ζημιά. Μήπως θα σημαίνουν τίποτα τα λόγια του Πάνου για την περιοχή των Κυκλάδων και την περιοχή της Σαντορίνης. Τα εύκολα συνόμενα νομίζω παραλείπονται από ένα σημείο και έπειτα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Τσάρκα στα νησιά», «Τσάρκα στην παράδοση», «Τσάρκα στο κάτι διαφορετικό», το οποίο είναι η έννοια της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει και ο σταθμός και εγώ προσωπικά να προβάλλουμε κάτι διαφορετικό. Να προβάλλουμε αυτό που λέγεται όχι νεονησιώτικο, όχι νεοπαραδοσιακό, όχι φολκλωριστικό. Αυτό που γεννηθήκαμε, αυτό που μεγαλώσαμε, αυτό το βίωμα που έχει πει ούκο λίγες φορές τώρα ο Πάνος, με βασικό μου σκοπό τη διατήρηση και προσπάθεια διατήρησης κάποιων στοιχείων που είναι εντελώς ξένα. Αυτή την ερώτηση μάλλον θα την κάνω κατευθείαν στον Πάνο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ξένα της παράδοσης σήμερα? Τι εννοείς ξένα? Μη σημερινά. Ή να το πω αλλιώς, τι σημαίνει ζωντανό στοιχείο παράδοσης, τι σημαίνει νεκρό στοιχείο στην παράδοση, τι σημαίνει κάποιο στοιχείο το οποίο η ίδια η κοινωνία, όπως είπες προηγουμένως στην κουβέντα μας, το απέβαλε και εμείς προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Μου βάζεις δύσκολα. Μα γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Μου βάζεις δύσκολα. Και δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Να το θέσω διαφορετικά. Είμαι σίγουρος ότι και με την ερώτησή σου θα απαντήσεις. Ο Μέγας Φώτης Κόντογλου είχε πει το εξής. Ένας λαός που έχει χάσει την παράδοσή του είναι σαν τον άνθρωπο που έχει χαμένο το μνημονικό του, που έχει πάθει αμνησία. Πιστεύεις ότι έχουμε πάθει αμνησία? Βάζω επίτηδες πρώτο πληθυντικό. Έχουμε πάθει αμνησία. Για ποιο λόγο? Είναι η ράτσα μας. Τα καλά και συμφέροντα. Και πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Μεμονωμένα. Χτυπώντας πού? Το κεφάλι μας στο τοίχο μάλλον. Γιατί δεν θα εισακουστούμε. Βλέπεις και την περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Εισακουστήκαμε? Όχι. Που σημαίνει, και εδώ πάει η παροιμία, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Δεν θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η συνέντευξη με μουσική από την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Λίγο πριν σε ευχαριστήσω θερμά Πάνο για την τόσο ιδιαίτερη συνέντευξη και τόσο ιδιαίτερη παρουσία, θα μου επιτρέψετε να τονίσω το εξής. Όταν κάποιοι άνθρωποι στηρίζουν διαφορετικά και με τον τρόπο τους την έννοια της παράδοσης, τότε έχουν να δώσουν πολλά, αρκεί να κατανοούν το ιστορικό περίγυρο, την ιστορική σχέση με την παράδοση και την έννοια του κάτι διαφορετικού ως προς την παράδοση. Στην αρχή τι ακούσαμε σαν πρώτο τραγούδι? Με τίμησες μόνο και μόνο που ξεκινήσαμε με την γυναίκα που μου πρόσφερε πάρα πολλά στη ζωή μου, την μητέρα της μητέρας μου, την Ελένη Αβραάμ, το γέννος Νικολάου Λιάκου. Και στη συνέχεια? Θα ακούσουμε τραγούδια και σκοπούς από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Παραδοσιακά, κάποια είναι παραδοσιακά που πέρασαν σαν επώνυμα και κάποια είναι επώνυμα που πέρασαν σαν παραδοσιακά. Ονόνοητο. Μεγάλωσα με παραμύθια. Μεγάλωσα με τραγούδια. Βίωσα από μικρή ηλικία πολλά πράγματα που είχαν άμεση σχέση με την τοπική παράδοση, ειδικά τις πόλεις που γεννήθηκα. Ευχαριστώ τους γονείς μου, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου, τους συγγενείς μου, τους παλιούς κάτοικους του Ασπροπύργου, τα μέλη του πρώτου καπί Ασπροπύργου, τους φίλους μου από τα Μέγαρα, την Ελευσίνα, όπως και τους φίλους από την παλιά Αθήνα για τις πληροφορίες που μου έχουν δώσει και συνεχίζουν να μου δίνουν. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Καλλιέρη, ερευνητή λαογράφο, για την απεριόριστη βοήθεια που μου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια και που πάντα βρίσκεται δίπλα μου. Τέλος, ευχαριστώ το Top Melody, Ιωσήφ, ιδιαίτερα εσένα που με τίμησες και όλους εσάς που με στηρίζετε. Εύχομαι ο Θεός να μας δίνει δύναμη και υγεία να προχωρήσουμε. Ήταν μια ιδιαίτερη τσάρκα στην παράδοση μέσα από τον Top Melody με συνοδεία του, ας πούμε μόνο το όνομα γιατί ιδιότητες δεν ξέρω ποιες ιδιότητες να βάλω στον Πάνο, με την συντροφιά του Πάνου του Πέστροβα. Είμαι ο Ιωσήφ Πέρος. Θα αρμενήσουμε αυτή την Κυριακή διαφορετικά. Θα αρμενήσουμε στην παράδοση της Αττικής και μην ξεχνάτε το βασικότερο. Να θυμάστε αυτό που είπε στο τέλος ο Πάνος. Αυτά τα ευχαριστώ είναι αυτά που αναδεικνύουν το πώς βλέπει διαφορετικά και το πώς πρέπει ίσως να βλέπουμε διαφορετικά την έννοια της παράδοσης. Και όταν ευχήθηκε να πάνε καλά κάποιοι φορείς που παρουσιάζουν διαφορετικά τα ήθη και έθιμα κάποιων τόπων, νομίζω ότι λέει πολλά. αρχοντόγιος παντρεύεται. Και παίρνει προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Και παίρνει προσφυγούλα σε κλέτα μάτια μου. Κι η μάνα του σαν τ' άκουσε. Τα δέντρα ξεριζώνει προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Τα δέντρα ξεριζώνει προσφυγούλα σε κλέτα μάτια μου. Σηκώνει η φύ να φας φαΐ. Ψάρια τηγανισμένα προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Ψάρια τηγανισμένα προσφυγούλα σε κλέτα μάτια μου. Χιλιγιατί περοβγένα. Να γιάνουν την υφούλα προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Να γιάνουν την υφούλα προσφυγούλα σε κλέτα μάτια μου. ζευγαρωτά το ρημό τα ειδώνει το μοναχό περπατεί στους κάμπους και τη λαϊδί άντρας μου πολίτης πραγματευτής και μεσοδομήτης ξενιτευτής απ' την πόλη ερχόμουν κι απ' τα νησιά και στη γειτονιά σου επέρασα τα βασιλικά σου γραμμάναμα τα βασιλικά σου εποτιζες τα βασιλικά σου εποτιζες και τις μαντζιράνες εδροσιζες έκοψα κλονάρι γραμμάναμα έκοψα κλονάρι και θυμίσα έκοψα τον άρι και μίλησα και το μέτωπο σου εφήλισα. Τσοπανάκι τσέλις γάρα φέρτα πρίρνια στο ροβάδα βάτενε βάιζα και τα λέμε τα πλέ. Φεύγεις ξανά μια τρανδράμα, σώσε μου καίστα μάμα. Thank you. πέρασα από την πόρτα σου και από την γειτονιά σου και άκουσα την κουβέντα σου και την γλυκιά λαλιά σου. Ένα πρωί σου ζήτησα να πιω λίγο νεράκι κι αντις νερό με πότισες το πιο πικρό φαρμάκι. Λαλούν τα ειτόνια το πρωί για σένα και λαϊδούνε. Ρώτα τι έχω στην καρδιά και εκείνα θα στο πούνε. Ζάχαρο ζυμωμένη μου και λάμπα κοχητή μου, παράτα την μανούλα σου να γίνεις πια δική μου. Κόρη φεγγάρο πρόσωπη, κίτρινο τσεπερούσα. Αν είχες λίγα πείσματα, πολύ θα σ' αγαπούσα. Θέλω να γιάνω, δεν μπορώ, όλα τα έχω κάνει. Δεν άφησα παράκληση, δεν άφησα βοτάνι. Και όμορφα γλυκά μου μάτια, όμορφα γλυκά μου μάτια, αχ αυτή την όμορφαδα. Σαν φωτιά και λάβρα. Τέτοια μάτια, τέτοια φρύδια και κορμί ολοστολίδια. Σαν σε βλέπω να χωνεύεις, την καρδούλα μου μαραίνεις. Χάνουμε, πεθαίνω και για σένα κινδυνεύω. Ένα σώμα σαν λαμπάδα, άσπρη μου παχιά σουτάνα. Σε κάνω μάκια στο λαιμό και στα χυλάκια. Μάτια μου γλυκά μου μάτια, σεις με κάνατε κομμάτια. Δεν μετέχω, δεν βαστάω, να αγαπώ και να πονάω. Thank you. Κωνσταντίνα, αμάν τρελαίνεις τα παιδιά. Πώς να σε πω βασίλισσα, πακόμα δεν σε φίλησα. Yeah, nah. μαυρίδερο και νόστιμο. Προσμένεις. τα παιδικού σου και φιλώ τα αδελφού σου. Μου τον ξέρω. τα νιάτα έχουν γέραμα, αχ, διπλός καημός. Ωρε δεν είναι κάθε μέρα, ωρε δεν είναι κάθε μέρα. Τους τους γεροντότερους, αχ, διπλός καημός. Ωρε που τα έχουν πεδασμένα, αχ, ωρε που τα έχουν πεδασμένα. περάσανε και πάνε πιπίνι μου, πιπίνι μου, αχ διαμάντι και ρουμπίνι μου. Καινούρια τώρα ήρθανε για να με τύρανα, ναι μετάγια το δυο πράγματα, αχ φτωχιά και γεροτάματα. Συλλογισμένος περπατώ, δεν ξέρω τι να κάνω, ζαλίζω, με ζαλίζω, με αχωτάζε, συλλογίζουμε. Ρε πολύ μου λένε να σ' αρνηθώ, πως να τ' αποφασίσω, πιπίνι μου, πιπίνι μου, αχ διαμάντι και ρουμπίνι μου. Και να μη σύλλογε, με ζαλίζω το κεφάλι μου, αχ τι φάγε, μη το χάλι μου. Μαγουλά με μυρωδιά. βαγγέλη ναύτη με το βιολί σου. Γεια σου Σταύρο Κουνουριώτη με το λαούτο σου.